Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyi kişileri ziyaret edip sohbette bulunmak. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir diye sordu. Bunun üzerine Cebrail, biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Vahyi geciktirmekte seni terk edecek değildir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile birlikte olmayı daha çok arzu ettiğinden bu istekte bulunmuştu. Halbuki melekler Allah'ın irade ve isteğiyle hareket ettikleri için böyle özür beyan etmiş oldular. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminden başkasıyla düşüp kalkma. Yemeğini Allah korkusunu taşıyan kimseler yesin. Bu hadis kimlerle beraber olunacağının en güzel tavsiyesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin. Dostlar ve dostluklar kişileri bu dünyada etkiledikleri gibi öteki dünyada da etkiler. İnsanı en çok dostları etkiler. Müslüman, Müslümanları dost edinir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse böyle biri hakkında ne buyursunuz diye soruldu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi. Kişi dünyada sevdiği ve benzemeye çalıştığı kimselerle ahirette de beraber olacaktır. Kişi içinde bulunduğu ortamın tesiri altında kalır ve onlara benzer. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Bedevi de Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Peygamber, o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Diğer rivayette ise Bedevi'nin cevabı, ahiret için çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve Peygamber'i çok severim şeklindedir. Yani asıl lazım olan kıyametin ne zaman kopacağı değil, oraya neler hazırladığımızdır. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerekli olan şeye dikkat çekmek için oraya ne hazırladığını buyurmuştur. Önemli olan Müslümanın oraya ne hazırladığını düşünmesi gerekir ve o hazırlığı da her gün çoğaltması gerekir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi dönemde hayırlı olanlar İslam döneminde de İslam'ı kavradıkları takdirde hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibi çeşitlidir. Ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar anlaşıp kaynaşırlar. Tanışmayanlar da anlaşıp kaynaşamaz ve ayrı ayrı olurlar. Hüseyir İbn Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemen'den yardımcı askerler cihat için geldikçe Hazreti Ömer, Üveys İbn Amir aranızda var mı diye sorardı. Nihayet Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys İbni Amir sen misin?" diye sordu. O da "Evet" dedi. "Murat kabilesi Karen kolundan mısın?" "Evet" dedi. "Sende alaca hastalığı vardı. Şimdi iyileştin. Ondan bir dirhem büyüklüğünde yer kaldı öyle mi?" "Evet öyledir." "Annen var mı?" "Evet." "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat işittim. Yemen'den destek birlikleri içinde Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys İbni Amir isimli biri gelecektir. Alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Vücudunda iz olarak sadece bir dirhem miktarı yer kalmıştır. Onun bir annesi var. Ona çok iyi bakardı. Eğer o bir şey hususunda yemin etse, Allah onun yeminini doğru çıkarır. Eğer becerebilirsen bağışlanman için yalvarıp dua etmesini iste ve yaptır buyurken işittim. Bundan dolayı benim için de dua ediver dedim. Üveys de Hazreti Ömer için bağışlanma talebinde bulunup dua etti. Daha sonra Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Kufe'ye" dedi. Ömer, "Senin için Kufe valisine bir mektup yazdırayım mı?" dedi. O da, "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" diye cevap verdi. Aradan bir yıl geçtikten sonra Kufe ileri gelenlerinden bir kimse hacca gelmişti. Ömer'le karşılaştı. Ömer kendisine Üveys'i sordu. O da, "Ben buraya gelirken o tam takır denecek, yıkık dökük bir evde barınmaktaydı." Ömer radıyallahu anh de, "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Üveys İbni Amir size Yemen'den destek birlikleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesi Karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı kadar bir yerde hastalığın izi kalmıştır. Onun bir annesi var. Ona çok iyi bakardı. Eğer o bir şey hakkında yemin etse, Allah onun yeminini yerine getirir. Duasını kabul eder. Kendin için dua ve istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Fırsatı kaçırma" diye buyururken işittim dedi. O Kufeli adam da Kufe'ye dönünce Üveys'e varıp, "Benim için mağfiret dile" diye ricada bulundu. Üveys, "Sen mübarek ve güzel bir yolculuktan yeni geldin. Benim için sen dua et" dedi. Adam dua isteğinde ısrar edince, "Sen Ömer'le mi karşılaştın?" dedi. Adam "Evet" dedi. Bunun üzerine Üveys, o kişi için af ve bağışlanma talebinde bulundu. Bu olay üzerine insanlar, Üveys'in nasıl bir kimse olduğunu anladılar. O da orayı bırakıp gitti. Başka bir rivayette ise, Üveys ile alay eden eşraftan bir kişinin de bulunduğu Kufeli bir grup Ömer'e geldiler. Ömer, "Burada Karenlerden kimse var mı?" diye sordu. Hemen o alaycı adam Ömer yanına geldi. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. "Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den size Üveys adında biri gelecek. Annesinden başkası kimsesi olmayan bu adam anasına hizmet için Yemen'den ayrılmıyordu. O alaca hastalığına tutulmuştu. Allah'a dua etti de dinar ve dirhem büyüklüğünde bir yer dışında Allah onun hastalığından kurtardı. Ona hanginiz rastlarsa sizin için bağışlanma talebinde bulunsun." Başka bir rivayette ise Hazreti Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Hiç şüphesiz tabiilerin en hayırlısı Üveys adındaki bir kimsedir. Onun bir anası vardır. Alaca hastalığı geçirmiştir. Onunla karşılaşırsanız sizin için istiğfar etmesini isteyiniz." Yani hayır ve fazilet sahibi kimselerden dua istemek uygundur. Üveys el-Karani de tabi'in neslinin en faziletli kişilerindendir. Ana babaya itaat ve ulaştığı manevi mertebeyi herkesten gizlemek güzel harekettir. İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemek ve onlarla alay etmemek de gerekir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve "Kardeşciğim, bizi de duadan unutma" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana böyle buyurmaları benim için dünyaya bedeldir. Başka bir rivayette ise "Kardeşciğim, bizi de duana ortak et şeklindedir. Yani mübarek yer ve makamlara gidecek kimselerden dua istemenin gerektiğini ümmetine bizzat öğretmektedir. O halde her Müslüman hac ve umre yolculuğuna çıkanlardan hayır ve fazilet sahibi olduğuna inandığı kimselerden kendisi için dua etmesini istemelidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen binekle, bazen de yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü binekle veya yaya olarak Kuba Mescidine gelirdi. İbn Ömer de aynen böyle yapardı. Yani Kuba Mescidinde cumartesi günü gidip iki rekat namaz kılmak sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu işi ashab-ı kiram da hiç tereddüt etmeden yaparlardı. Allah için sevmek ve bunu yaymak. Bu bölümdeki iki ayet ve 11 hadis-i şeriften müminlerin birbirlerine karşı merhametli, kafirlere karşı ise şiddetli olmaları gerektiğini, Medine'li Ensar'ın hicret edenleri sevdiklerini, imanın tadını tadabilecek üç özelliğin ne olduğunu, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde barınacakların kimler olduğunu, iman edip birbirimizi sevip selamı yaygınlaştırdığımız takdirde iyi bir Müslüman olacağımızı, her şeyde olduğu gibi ziyaretleri de Allah rızası için yapacağımızı, müminlerin Medine'li Ensar'ı sevdiğini, sevmesi gerektiğini, Allah rızası için birbirleriyle sevişenlere ahirette nurdan minberler verileceğini, birbirlerini Allah için sevenlerin Allah'ın sevgisini hak edeceklerini, din kardeşini Allah rızası için seven kimsenin bunu ona bildirmesi gerektiğini, Resulullah'ın bizzat Muaz'ı sevdiğini, haber verdiğini öğreneceğiz inşallah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, müminler Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin tümüne karşı daima merhametlidirler. Onların namazda eğilerek ve yere kapanarak Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izi görünmektedir. Tevrat'ta da İncil'de de onların vasıfları şudur. Bir ekin gibidirler ki filizini çıkardı. Derken filizi kuvvetlenmiştir. Derken kalınlaşmıştır. Derken gövdesinin üzerinde dümdüz boy vermiştir. Ekincileri şaşırtır ve sevindirir. Peygamberin ashabı hakkındaki bu benzetme kafirleri öfkelendirmek içindir. Ama yine de onlar içinden inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi ayet 29. Ve onlardan önce Medine'ye yurt ve iman evi edinmiş olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Haşr Suresi ayet 9. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsede üç özellik tam olarak bulunursa imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek. Sevdiğini yalnız Allah için sevmek. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi tehlikeli görmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde benim için sevişenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bu günde onları arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim buyur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurulduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca melek nereye gidiyorsun diye sordu. Adam da şu köyde bir din kardeşim var onu ziyarete gidiyorum cevabını verdi. Melek o kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun dedi. Adam da yok hayır ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyarete gidiyorum deyince melek sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim dedi. Berâ bin Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensarı yani Medineli Müslümanları ancak mümin olanlar sever. Onlara ancak münafık olanlar kin besler, buğz eder. Onlara düşmanlık edip buğz edene de Allah buğz ve nefret eder. Yani Allah'ın sevdiği ensara sevgi beslemek imanın gereğidir. İslam'a yaptıkları hizmetlerden dolayı düşmanlık etmek münafıklık alametidir. Muaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah benim rızam için birbirlerini sevenlere peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur. Bir daha okuyorum. Allah benim rızam için birbirlerini sevenlere peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır buyurmuştur. Yani dünyevi maksatlar dışında sadece Allah rızası için sevenlere böyle güzel nimetler verilecektir. Ebu İdris el-Havlani radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar, görüş ayrılığına düştükleri meseleleri ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz ibn-i Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Müjdeler sana. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Allah buyuruyor ki sadece benim için sevişen, benim rızam için toplanan, benim uğrunda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızamı kazanmak için sadaka verip infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır. Yani sevdiği kimseye ben seni Allah için seviyorum demek sünnettir. Birbirini Allah için sevenler Allah sevgisini kazanmışlardır. Ebu Kerime Miknat bin İbni Mahdi Kerip radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse sevdiğini ona haber verip bildirsin. Yani İslam toplumu birbirini Allah için seven insanların bir araya geldiği toplumdur. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabi, "Ya Resulallah, vallahi bu adamı seviyorum," dedi. Resulullah, "Sevdiğini ona bildirdin mi?" diye sorunca, "Hayır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "git bildir" demesi üzerine o sahabi ona yetişti ve "seni Allah rızası için seviyorum," dedi. O da "beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti. Yani din kardeşini Allah için seven kimsenin ona bu sevgisini bildirmesi güzel olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem de tatbikatıyla bu konuya verdiği önemi göstermiştir. Ashab sevdikleri kimseleri sevgilerinden haberdar ederlerdi. Böyle bir haber vermeye verilecek en güzel cevap da Allah da seni sevsin demektir. Allah'ın kulunu sevmesinin işaretleri. Ey peygamber, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affeden ve çok acıyandır. Ali İmran Suresi, ayet 31. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirecektir ki, O onları sever, onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsız olup her şeyi bilendir. Maide Suresi, ayet 54. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlarla birlikte işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onu işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa da onu korurum. Yani bir kul Allah'a olan farz görevlerine ek olarak nafileleri de yaparsa Allah'a yakınlık ve dostluk kazanır. Ve Allah o kulunu yardımsız bırakmaz. Bütün hayatını kapsayacak anlamında o kişinin adeta gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. böyle bir kimseye düşmanlık yapanlar Allah'ın düşmanlığıyla karşı karşıya kalırlar ve Allah'ın sevdiklerini düşmanlarına karşı Allah'a sevdiklerini düşmanlarına karşı destekler ve korur. Dolayısıyla bu hadis kim benim dostluğumu kabul eder, bana dost olur, benim himayemi kabul ederse o kişi benim dostum ve veli kulumdur şeklinde anlaşılacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filan seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever, sonra gök halkı olan meleklere gerçekten Allah filan seviyor, onu siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler, sonra da yeryüzündekilerin gönlüne o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Başka bir rivayette ise Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına Allah filan kimseyi seviyor, siz de seviniz der. Gökte bulunanlar onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah bir kuluna buğz ederse Cebrail'e ben falanı sevmiyorum, sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı kin ve nefret uyanır. Yani Allah sevdiği kulunu meleklere ve salih insanlara da sevdirir. İnsanlar toplumdaki durumlarına bakarak Allah katındaki yerlerinin nasıl olduğunu tahmin edebilirler. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip bir kazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zammı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatlarını tamamlardı. Dönüşte durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da niçin böyle yaptığını sordu. O da İhlas suresini Rahman sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu. Yani Allah'ı en özlü biçimde açıklayan, tek oluşunu izah eden İhlas suresini seven bu sahabiyi Allah da seviyor. Bugün bizler hangi surenin muhtevasını sevdiğimizden dolayı sık sık okuyoruz. Öyleyse hiç olmazsa namazda okuduğumuz sureleri tefsir ve meallerden iyice belleyip manasını düşünerek okuyalım. Okuyalım ki hem sevabımız artsın hem de onları düşünerek namaz kılmamız dolayısıyla namazda başka şeyler düşünmez ve huşu içerisinde kılmış oluruz. Fakir ve güçsüzlere eziyet etmemek. Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir işten dolayı suçlayanlara gelince onlar iftira atma suçu işlemiş ve böylece günaha girmiş olurlar. Ahzab suresi ayet 58. O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme. Yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme. Duha suresi ayet 9-10. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın himayesi ve zimmeti altındadır. Sakın Allah zimmetine ait bir şeyden dolayı sizi takibe almasın. Çünkü o kimi takibe alırsa her yönden ona gücü yeter ve yüzüstü cehennem ateşine atar. Yani iyileri, zayıfları ve fakirleri incitmekten sakındırma konusuyla bu hadis-i şerifin alakası, sabah namazı kılan kimsenin Allah'ın himayesinde olması dolayısıyla böyle bir Müslümanı incitecek olanların Allah'ın koruması altında olan bir kimseye saldırmış kabul edilmesindendir. Allah'ın teminatı ve güvencesi altında olan böyle bir kimseye yöneltilen bir saldırı ise mutlaka Allah tarafından takibe alınır ve cezasız da bırakılmaz. Böylece de Allah'ın sorumluluğu tutup takibe aldığı kimsenin de asla kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple Müslümanları sahipsiz sanıp onları üzmeye kalkmamak gerekir. Bu manasıyla hadisimiz Allah'ın dostlarına düşmanlık edenlere harp ilan edeceğini, fakir fukarayı incitenlerin Allah'ı incitmiş ve gazabını üzerine çekmiş olacağını bildiren hadis tam bir uyum içindedir ve birbirlerini desteklemektedirler. Sabah namazını kılan Müslüman misali, ibadet ve kulluğuyla Allah'ın himayesine giren kimselere yapılacak haksızlıklar Allah'ın takibiyle karşılaşır ve sonuç mutlaka yakayı ele vermektir. Uykudan uyanır uyanmaz ilk yapılan ibadet sabah namazı olduğu için hadiste oradan başlanmıştır. Vazife veya iş icabı, gece bekçisi veya vardiyeli çalışan kimseler de uykuları ve istirahatlerini mütakip ilk kılacakları namaz yine Allah'ın himayesine girmiş oluyorlar. Allah bir kulu ne zaman takip alırsa artık onun için kurtulma ümidi yoktur. Görünüşe göre hüküm vermek, kalplerdekini Allah'a bırakmak. Eğer dönüp tevbe ederlerse, tevbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar, zekatı da verirlerse, artık onları serbest bırakın. Tevbe suresi, ayet 5. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben, Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektiği haklardan olan hat ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir. Yani İslam'ın hakkı denilerek istisna edilen kısım, işlediği suçtan dolayı ölümü hak edenin öldürülmesi, diğer cezalara uğrayanın da cezasını çekmesi demektir. Ebu Abdullah, Tarık İbni Eyşem radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur der ve Allah'ın dışında ibadet edilip saygı duyulanları inkar ederse onun malı ve canı haramdır, dokunulamaz. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir. Yani gizli hallerin niyet, düşünce ve özel hallerdir. Bunların hesabını sormaya kalkmak fitne ve zulümlere yol açabilir. Hükümler görüntülere göre verilir. Niyet ve düşüncelere göre değil. Ebu Mabet Miktat İbni Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki kafirlerden biriyle karşılaşırsam vuruşurken ellerinden birini kılıçla vurup koparsa sonra da benden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese onu öldürebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın onu öldürme buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü adam benim iki elimden birini kopardıktan sonra bu sözü söylüyorsa dedim. Bunun üzerine sakın onu öldürme. Eğer onu öldürürsen o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşmüş olursun. Yani hüküm görüntüye göredir, niyet ve düşüncelere göre değil. Müslüman his ve heyecanına kapılıp böyle bir işi yapmamalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonundaki çarpıcı ifadeyle bunu anlatmak istemiştir. Böyle bir kimseyi bilerek öldürene kısas uygulanır. Korkudan veya canını kurtarmak için böyle yaptığını zannederek öldüren kimse, öldürülenin diyetini ödemelidir. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin onları suların başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar oldu ve Ey Üsame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? Buyurdu. Ben, Ya Resulallah, o adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü diye sordu. Ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki o günden önce Müslüman olmamış olmayı bile temenni etti. Başka bir rivayette ise Resulullah adam La ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi? Ya Resulallah, o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi dedim. Peygamber ise kalbini mi yardın? Korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ilk olarak o gün Müslüman olmayı temenni etti. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan bir müfrezeyi müşriklerden bir kavme göndermişti. Bunlar müşriklerle karşılaşınca müşriklerden bir adam Müslümanlardan istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan bir kimse de onun boş bulunacağı bir anı gözlüyordu. Bu kimsenin Üsame İbni Zeyd olduğunu sanıyorduk. Üsame kılıcını çekip adamı öldüreceği sırada o kimse La ilahe illallah dedi. Fakat Üsame onu yine öldürdü. Peygamber Efendimiz'e müjdeci geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta Üsame'nin ve o adamın durumunu da anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona adamı niçin öldürdün diye sordu. Üsame, Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı, falanı filanı öldürdü diyerek birkaç şehidin isimlerini saydı. Ve sözüne şöyle devam etti. Ben onun üzerine yürüdüm, kılıcı görünce La ilahe illallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle diyen adamı öldürdün mü diye sordu. Ben evet deyince peygamber, La ilahe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın dedi. Üsame İbni Zeyd, Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın demekten başka hiçbir şey söylemiyordu. Hep bu sözü tekrar ediyor, Üsame'nin benim için bağışlanma talebinde bulun demesine hiçbir değer vermiyordu. Abdullah bin Utbe bin Mesud der ki, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ı şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah tarafından gelen vahiy sayesinde insanlar her halleriyle yargılanmak durumundaydılar. Bugün vahiy kesilmiştir. Bunun için biz sizleri şu anda apaçık belli olan davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi güvenilir kimse bilir. Ona yaklaşırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O, gizli hallerinin hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. Niyetinin iyi olduğunu söylese bile kendisinden emin olmaz ve kendisini doğrulamayız. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarına eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.